الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. سلورم اسی پارا سورة آل عمران یوصل یوشتم نمبر آیاتنا یوصل یو کم دیر شم آیات پوری نا نه آیاتون تقریبا دا دی سبق نه مخ کی سبق کی اللہ پاک فرمائی لیو چه دا یهود و دا نسوارا و دا سازشونو نا دا غوی دا مکر و دا فریب نا چه تاسو زان محفوظ کول غواره خپل حفاظت غواره نو دو خبر اختیار کی یو صبرو کی او یو تقوی اختیار کی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. الله فرمایلی که تاسو صبر وکړه، تقوا مې اختیار کړه، د دوی ضرر، د دوی فریبونه، د دوی مکرونه هغه تاسو ته هیڅ نقصان نشي رسول. د نن سبق کې الله پاک د جنگ بدر او د جنگ احد ذکر کوي او الله پاک فرمایي چې وګورئ تاسو چې په جنگ احد کې، په جنگ بدر کې یا په نورو غزاګانو کې تاسو که کافر مغلوب کړي دي، هغوی له شکست ورکړی دی، نو تاسو کې صبر او تقوا وه. چې تاسو د صبر او د تقوا لمن مضبوطه نیولې وه، د صبر او د تقوا رسۍ مضبوطه نیولې وه، تاسو سره اسباب ډېر کم وو، باوجود د هغې نه الله تاسو له کامیابي درکړې ده. په کافرو باندې جنګونه په اسبابو نشي ګټلی، په اسلحه او په مادي طاقتونو باندې نشي ګټلی، هغه د الله پاک په امداد او په نصرت ګټلی شي. د دې خبرې نن الله پاک په دې ځای کې د جنګ احد او د جنګ بدر ذکر کوي. لږ شانتې ستاسو د وړاندې د غزوې احد نقشه مخې ته ږدم چې یو طرف ته د کافرو طاقت او بل طرف ته د مسلمانانو کمزوري، مادي اسباب نه هونې کې برابر نو وسره باوجود د هغې نه الله کامیابي ورکوي. غزوه احد په درېم کال د هجرت باندې شوی دی، د دینه مخکې جنگ شوی دی جنگ بدر، دا د اسلام او د کفر لومبه معرکه وه. کافر او پاغي کې شکست خور، د مکی قریش او شکست خور، ابو سفیان او د مکی قریش د دغه جنگ بدلی اغشتو د پاره یو ډیر لوی لخکر تیار کړ. او د ده کومه تجارتي قافله چې محفوظ شوې وه بد شوې وه د جنگ بدر په نتیجه کې، هغه ټول مال په هغې باندې دوی د جنگ اسباب واغشته. قریش ډیر جوش او جذبې سره د مسلمانانو د ختمولو دپاره راجمع شو، او ورسره چې څومره نور قبایلو کافرو هغه هم راجمع کړل، تقریبا 3000 نه واخله 4000 کسانو پورې لخکر دوی تیار کړ. او دا مسلح هر قسم طاقت او ښځې ورسره دي، هغوی ورته د غیرت اشعار وای او را روان دي په مدینه منوره باندې حمله کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته اطلاع شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جمعې ورځ وه، دا د شوال میاشت ده، بنی نجار یو قبیله ده، د هغې یو صحابي دی مالک ابن عمر رضی الله تعالی عنه، د هغه جنازه وکړه او اطلاع ورته میلاو شوه چې دغسې د مکې قریش یو لوی لښکر لوی طاقت سره را روان دي او په مدینه منوره حمله کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه جنازې نه وروستو صحابه کرام را جمع کړل، مشوره یې ورسره وکړه. څوک صحابه کرام مشوره ورکوي؟ په مسلمانانو کې بعضې منافقانو، عبدالله ابن ابی منافق او د هغه ملګري، په مشوره کې عبدالله ابن ابی منافق پاسید او هغه دا خبره مخکې کړه، خپله مشوره یې مخکې کړه چې د کافرو ډېر لوی طاقت دی، مونږ یو کمزورې، مونږ له پکار دي چې په مدینه منوره کې هغوی سره جنګ وکړو، د مدینې منورې نه بار ورونیزو. او د هغې دپاره یې دا دلایل وې چې دا کافر د مکې قریش را دن نشي مدینې منورې ته، نو افرادي قوت زمون کم دی، اسلحه هم مونږ سره کمه ده، اوس که مونږ مخې له ورځو او بار جنګېږو نو بیا به افراد زمون کم وي، تعداد کې مونږ ډېر کم یو، نو د هغوی مقابله ګرانه ده. او چې دن نه مدینې منورې ته راشي، ښار ته دن نه دوی راپسې راشي، نو دلته به یو قسم دوی قید شي، او مونږ سره به زمونږ زنانه زمونږ ماشومان هغوی مونږ به یې د لاندې نه وښو، هغوی به بره نه په کاڼو باندې ولي، نو راګیر به یې کړو. دا خپل دلایل هغه ووی، خو مقصد یې دا چې مدینې منورې نه بار ونهځو او په مدینه منوره کې دفاعي جنگ وکړو. بعضې صحابه کرام پاسېدل، دا هغه صحابه کرام وو چې هغوی په جنگ بدر کې د څه عذر د وجې نه حصه نه وه اخیستې. دا هغوی په زړه یو ارمان و چې کله به وي چې مونږ میدان کې دې کافرو سره وجنګېږو او مونږ خپله بهادري او د خپل زړه براس په دې کافرو باندې وباسو. هغوی دا مشوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دفاعي جنگ نه کوو، اقدامي جنگ کوو، مونږ میدان ته ورځو، مونږ په جنگ بدر کې هم پاتې شوي یو، مونږ دا نه غواړو چې مونږ په مدینه منوره کې جنگ وکړو، مونږ ورځو بار مخامخ لارې ته ورځو. دا مشورې یو طرف نه یو شان راتلې، بل طرف ته ورشه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشورې نه پاسېد او کور ته لاړ، زغره یې هم واچوله او توره یې هم راواغېشته او راووته د کور نه. صحابه کرام پوه شو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ناراستیا اظهار وکړ. پیغمبر علیه السلام ته راغلل، یا رسول الله سلام، ستاسو څنګه خوښوئ هغسې به وکړو. دا خو زمونږ یو مشوره وه، تاسو ته مونږ وې چې یاره مونږ اقدامي جنګ کول غواړو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل، د یو پیغمبر شان سره دا نه ښایي چې هغه یو ځل توره راواخلي تر کومې پورې چې د الله حکم نی شوي او فیصله نی شوي، هغې پورې هغه توره نیږدي. زه د الله د فیصلې منتظر یم، بس ما اوس یو ځل توره راغشتې ده، उस या आर और या पार, तैयार से उजू बस मैदान तो उर्जु सहाबे किराम डेर जोश और जज्बे सर तैयार शु, टोल मुसलमानान लखकर चे तैयार शु हजार कसान, यो तरफ ता हजार और बल तरफ ता 3,000 तकरीबन 4,000 पोल, यानी त्रेचंद अगुई काफिर ज्यादा پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خالی پورز باندې د جمعې ورځ تیر شو، د خالی پورز باندې د هفتې پورز باندې روان شو، پلار باندې روان دي، کافر له مخامخ ورځي، یو مقام راغی مقام شوت، هغه ځای کې عبدالله ابن ابی منافق خپل ملګري راجمع کړل او وی به خپل مرګرو ته چې زموږ مشوره دوی نه ده منلې، د کافرو طاقت زموږ نه درې چنده زیات دی، دا ځان په هلاکت ته غورځول دي، موږ ځان هلاکت ته نه غورځو، پکار ده چې زموږ په مشوره باندې عمل شوی وي، چې زموږ مشوره دوی نه منله راځئ چې ځو واپس. عبدالله ابن ابی منافق او هغه سره چې کوم منافقانو هغه را روان شو او بعضی نو مسلم او ساده مسلمانان دا په خبره کې رالل، هغوی را واپس شو، دا تقریبا 300 کسان د دوی نه واپس رالل مدینه منورې ته مخکې لاړل، مسلمانان خالص هغه 200 کسان پاتې شو، یو طرف ته 4,000 کسان دي تقریبا او بل طرف ته 200 مسلمانان. پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره د خپل لخکر او مجاهدینو سره میدان بدر میدان احد ته راورسېدل. میدان احد کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حکمت عملی سره صفونه تیار کړل، د مکې قریش هم راغلي وو دغه میدان ته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام 50 کسان تیرانداز د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ کې یو غونډی وه، په هغې یې کېنول او ورته یې وویل چې هر قسم حالت یې تاسو به د دې غونډۍ نه راکوزېږي. صفونه یې تیار کړل، جنګ شروع شو، د مسلمانانو هغه ولولې او جذبې ته کافر ټینګ نه شو، قدمونه یې وښویدل او منډه یې کړې وتښتېدل، مسلمانانو کامیابی حاصله کړه. مجاهدین شروع دي په میدان احد کې مال غنیمت را جمع کوي. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه سره چې کم 50 ملګري وو په هغه غونډۍ ناست دي، هغې کې بعضې کسان وویل چې جهاد بد جنګ ختم شو، کافر لاړل وتښتېدل قریش، اوس نور موږ دلته څه ته ناست یو، دا یو کارو اوشو، راځئ چې اوس دغه ثواب کیسه واخلو او مال غنیمت را جمع کولو کې ام عیسی دغه ثواب هم راته حاصل شي. عبدالله ابن جبیر منې کړل چې تاسو مزه، پیغمبر علیه السلام موږ منې کړي چې هر قسم حالت کې تاسو مه راکوزئ. هغه مرګرو خپل اجتهاد او هغوی راکوش. په دغه وخت کې د مکې قریشو چې وکتل چې مسلمانانو دغه غونډۍ خالی پرېښې ده، نو د هغې طرف نه حمله وکړه. په دغه وخت کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی، نو هغه د هغې غونډۍ د طرف نه په مسلمانانو راتاو شو او هغوی ته ډېر لوی تکلیف ورسو، میدان ته راغی، مسلمانان وار خطا شو اچانک حمله سره او یو افوام خوره شوه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نعوذ بالله شهید شو. دې سره د مسلمانانو حوصلې نور هم کمزورې شوې، مسلمانانو منډه کړې، میدان یې پرېښود. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په میدان کې کلک ودرېد. په هغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک باندې زخمونه رالل، رو غرزید، د خپو لاندې مراغې، غاښونه مبارک هم شهیدان شو، ډیر تکلیف وته اورسید، خو خبر اخکاره شو صحابه کرامو ولید چغه کړې وی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ژوندې دي او میدان نمزه را واپس شي. مسلمانان بیا یو ځل را واپس شو، یو نوی جن پکې راغی او په کافرو باندې دوباره حمله وکړه. الله پاک مسلمانانو خپې مضبوطې کړې، دوباره کافرو له شکست ورکړ، مکې قریش دوباره وتښتېدل او خدای پاک کامیابی مسلمانانو له ورکړه. د دغه لږ لغزش د وجې نه تقریبا او یا صحابه کرام اکابر هغه شهیدان شو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دغه زخمونه ورسېدل. د پیغمبر علیه السلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه مسلح شو، شهید شو، خو کامیابی الله پاک مسلمانانو له ورکړه. کافر نامراده د مکی قریش نامراده مکی مکرمه ته واپس شو ذلیل او خوار. الله پاک دی ځای کې د دې واقعې ذکر کوي چې اے مسلمانانو، تاسو ته کامیابی په خپلو مټو زور باندې نه ده میلاو، تاسو ډیر کمزورې وې، مادي اسباب تاسو سره کم، خو چې کلم تاسو صبر اختیار کو، تقوا م اختیار کړه، نو الله پاک وایي تاسو ته ما کامیابی درکړه. دا په جنگ احد کې الله پاک فرمایي، بیا وروسته جنگ بدر کې دغه حالت، په هغې کې مې هم دغسې کامیابی تاسو له درکړې ده. غرض دا دی چې څوک د صبر او د تقوا لمن مضبوطه ونیسي، الله پاک هغوی ته کامیابي ورکوي. دا هغه نقشه اوس خدای پاک پیش کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام توره راخلي او د کور نه راوځي او میدان کې صفونه تیاری او جنگ ته ځان تیاری، هغه نقشه الله پاک دې ځای کې بیانوي. واذ غدوت، یاد کا اے پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه وخت، اے زما محبوب هغه وخت را یاد کا. غدوت، غدا ته چې تا سبا که، یعنی ته په سبا په وخت کې راووتې، من اهلکه د خپل اهل نه، د خپل کور نه رخصت ترا واغش، او بیا میدان احد ته ورسېدې. تبوئ المؤمنین، تیارول د مؤمنانو لره، مقاعد للقتال، په هغه مورچو د جنګ کې، په مورچو کې د مسلمانان تیارول چې تاسو دلته کېنئ، تاسو دا چلو کې داسې ودرېږئ. والله الله پاک سميع عليم، اوریدونکی دی او عالم دی. ستاسو دا ټولې خبرې، ستاسو د عبدالله ابن ابی مشورې او د خالص و مخلص و مسلمانانو مشورې، الله اوریدي، ستاسو په حالت باندې عالم و. الله وایي زه په دې هر څه باندې خبردار. اذ هم الطائفتان، په هغې وخت کې چې قصد وکړه، اراده وکړه، طائفتان هغه دوو ډلو منکم د تاسو نه، ان تفشلا، چې هغوی سستی اختیار کړي، بے همتی اختیار کړي. دا دوه ډلې څوک وي؟ د اوس او د خزرج یو دوه شاخه وو. هغوی په دغه وخت کې دا اراده وکړه چې یاره د جنګ نه میدان نه ځو، او کافر ډېر دي او مونږ کم یو، هسې نه چې شکست راته میلو شي، نقصان راته ورسي. نو هغوی اراده د واپس کېدو وکړه، خو الله پاک فرمایي چې ما د هغوی زړونه مضبوط کړل. والله ولیهما، او الله پاک امدادګر د دیو، الله ورسره امداد وکړه. دا د اوس او د خزرج دوه شاخونه وو، بنو حارثه او بنو سلمه، هغوی دا اراده کړې وه. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه هم د دغې قبیلو نه و. هغه فرمایي چې دا سستي مونږ کې راغلې وه، دا کمزوري زمونږ نه شوې وه، خو الله پاک زمونږ امداد وکړه. او الله زمونږ تعریف هم دغه دی وکړه، الله پاک په خپله ووایي چې ما امداد د دوی وکړه. والله ولیهما، او الله امدادګر د هغوی وو. څه بشري کمزوری د وجې نه، انساني کمزوری د وجې نه دغه غلطي زمونږ نه شوې وه، خو د الله رحمت هغه زمونږ طرف ته متوجه شو او الله پاک مونږ د هغې ګناه نه محفوظ کړو. وعلى الله په خدای پاک باندې فليتوکل المؤمنون، توکل د مؤمنانو دی. یعنی غرض دا دی چې څوکم صبر وکړي، دغه دوه قبیلو هم صبر وکړه، مسلمانان هم په هغه خپله کمزوری او په هغه خپل اسباب او په هر څه چې و هغې باندې صبر وکړه، او د الله رسۍ یې مضبوطه ونیوه، د تقوا رسۍ یې مضبوطه ونیوه، الله پاک په جنګ احد کې کامیابی ورکړه. اوس دې ځای کې بیا خدای پاک دې آیاتونو کې اوس د جنګ بدر ذکر هم کوي. ولقد نصرکم الله، او په تایی سره امداد کړی ستاسو خدای پاک به بدرین په جنګ بدر کې، په میدان بدر کې، وانتم اذله، او تاسو ډیر کمزوری وې. په جنګ بدر کې دغه حالت د کافر دا د اسلام او د کفر لومبه مارکه په دویمه هجری کې شوې وه، چې مسلمانانو تعداد ډیر کم، کافر زر کسان او مسلمانان درې سوه دیارلس، او مسلمانانو سره په جنګ بدر کې صرف دوه اصوله و. سوچ کوئ، کافر ښه په اسلحه پوره طاقت باندې پوره زر کسان، او مسلمانان درې سوه دیارلس، دوه ورسره اسونه و، نور ټول پیاده روان، او یا ورسره اوښان و، صرف دا اویا کسه په اوښان و او باقي ټول پیاده روان، او یو څو ورسره تورې وې، نور هېڅ نه. او الله پاک فرمایي چې تاسو کمزوری وئ، خو تاسو له په جنګ بدر کې ما کامیابی درکړې ده. ولقد نصرکم الله، په تایید سره امداد کړی دی ستاسو خدای پاک د بدرین په بدر کې، و انتم اذله، تاسو کمزوری وئ. فاتقوا الله، د خدای نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ، لعلکم تشکرون، خایږي چې تاسو شکر وباسئ. الله تاسو سره احسان وکړ، د الله په نعمت، د الله په احسان، د الله شکریا ادا کړئ. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي چې پیغمبر، چې په جنګ بدر کې کله تاسو صفونه تیار کړل او بیا تا الله ته سوال وکړ د امداد دپاره، الله وایي چې ما ستا امداد وکړ، ما فرشتې درولېږلې د مسلمانانو د اطمینان قلبي دپاره، د هغوی ته د جنګ کې د ګټلو بشارت دپاره. الله فرمای ما تاسو ته فرشتو اعلان وکړه چې زه ستاسو امداد کوم په فرشتو باندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جنګ بدر کې چې کله صفونه ادرول، نو الله ته ډېر عاجزۍ سره توجه سره خدای پاک ته لاس اوچت کړی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمای وای د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د محویت دا عالم و، دا حالت و چې وای دعای کوله صادر یې د اوږې نه وغورځېد، وای ما ورپسې هغه صادر دوباره اوچت کړو، په اوږه او په سر مې ورته کېښود. پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله ته لاسونه اوچت کړل، یا رب العالمین، اللهم انجز لی ما وعدتنی، اللهم آت ما وعدتنی، اللهم ان تهلک هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض، یا الله ما سره خپل وعده پوره کړي، دا د مسلمانانو مختصر جماعت لږ کسان، یا الله که دا هلاک شو، یا الله په مخ د ځمکه به ستا د عبادت څوک پاتې نه شي، یا الله ته ما سره خپل وعده پوره کړي چې د کامیابۍ وعده ده. الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هغه دعا را یادوي دلته، چه پیغمبره استقولوا للمؤمنين، تاغه وخت چې او تا مسلمانان او مؤمنان او ته الین یکفیکم، آیا کافی نه دي ستاسو دپاره ان یمدکم، چې امداد وکړي ستاسو، چې امداد وکړي ستاسو ربکم، رب ستاسو، بثلاثة آلاف، په دریو زرو من الملائکة د فرشتو منزلین، چې نازلیدونکي د اسمان د طرف نه راځي. خوښه م نه ده دغسې الله امداد، الله اعلان کړی. بلا، ولې نه، دا کافی دي، یعنی دا کسان دا امداد کافی دي دریو زرو. او که چېرته ان تصبرو، تاسو صبر وکړه، وتتقو، او تقوا مې اختیار کړه. نو الله فرمایي چې د دریو زرو په ځای به 15 زره فرشتې درولېږم، وإن تصبروا كتاسو صبرك وتتقوا أو تقوام اختيارك ويأتوكم من فورهم رابشي تاسو تا أچانك سمدستي نور امداد براشي نور كمك براشي هذا يمددكم دا امداد ستاسو دي ربكم دا رب ستاسونا بخمسة آلاف فبينزو زرو من الملائكة دا فرشتونا يعني دا دريو زرو من وعدة دا خو در لگم او كتاسو صبر و تقوى اختیار کرا نو نور بم زیاده کم پینزه زره بدرو لگم مسوومین نشانداری وی اغوی بانده با سخاص نشان